31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycjapolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O nierezygnowanie ze szczepień preparatem AstraZeneca apeluje wiceminister zdrowia. Lekarze z kolei proszą pacjentów, że jeśli podejrzewają, że mogą być chorzy na COVID, to powinni od razu zgłosić się po poradę. W Mińsku doszło do kolejnych manifestacji opozycji. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apeluje do osób, które zapisane są na szczepienie preparatem firmy AstraZeneca, aby nie rezygnowały z niego. Wiele osób nie przychodzi na umówione szczepienie, gdyż wokół tego preparatu pojawiło się wiele insynuacji, powiedział wiceminister. Podkreślił, że jeśli osoba umówiona na szczepienie ma wątpliwości w związku ze swoimi skorzeniami, to powinna je wyjaśnić w rozmowie z lekarzem. Jeżeli już mamy jakieś obawy, no przed każdym szczepieniem jesteśmy badani, kwalifikowani przez lekarza. Jemu trzeba wtedy te swoje wątpliwości przedstawić. On na pewno, badając nas i znając historię naszej choroby, będzie podejmował decyzję, aby to ryzyko zminimalizować praktycznie do zera. Więc nie odkładajmy tego szczepienia, nie rezygnujmy z tego szczepienia na podstawie opinii, nie wiem, sąsiadów, sąsiadek. W ubiegłym tygodniu Europejska Agencja Leków stwierdziła, że preparat AstraZeneca jest bezpieczny i skuteczny. Przed bagatelizowaniem objawów chorobowych dotyczących układu oddechowego ostrzega kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Krzysztof Tomasiewicz. Jednocześnie przestrzega, że to może być koronawirus. Profesor mówił w Polskim Radiu 24, że unikanie testów i brak samoizolacji w przypadku wystąpienia objawów infekcji to brak odpowiedzialności. Nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś ma gorączkę i kaszle, to największym prawdopodobieństwem ma COVID-19. Oczywiście może mieć każdą inną infekcję, ale żeby to wykluczyć czy potwierdzić, trzeba zrobić badania, a takie badania nie są wykonywane. Wiele osób po prostu nie chce wykonywać badań, bo po pierwsze uważa, że jest to niepotrzebne, po drugie boi się tych pewnych obostrzeń, rygorów wynikających z izolacji. Bez przerwy słyszymy takie historie. Nie badałem się, bo bałem się, że nie wiem, zamkną mi firmę, będę musiał siedzieć w domu, nie będę mógł pójść do sklepu. No i później mamy konsekwencje. Profesor zwrócił uwagę na zagrożenie ze strony brytyjskiej mutacji koronawirusa, która jest bardziej zakaźna i powoduje cięższy przebieg choroby, a także częściej śmierć również u ludzi młodych. Wiek nie jest gwarantem bezpieczeństwa, podkreślił lekarz, zachęcając wszystkich do zachowania dyscypliny i respektowania obowiązujących zasad sanitarnych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o prawie 22 tysiącach nowych zakażeniach. Podopieczni Stowarzyszenia Tęcza w Krakowie uczcili przypadający dzisiaj Światowy Dzień Zespołu Downa wspólnym spacerem wokół Zalewu Nowochódzkiego. Każdy z uczestników założył dwie różne skarpety, mówi Barbara Kisiel ze Stowarzyszenia Tęcza. Jakie masz dzisiaj skarpetki? Kolorowe. Jedna w paski. Jedna w paski i jedna bez pasek. Białe i szare. Pomysł, idea tych dwóch różnych skarpetek wzięła się przede wszystkim z ich kształtu, bo kształtem skarpetki, te długie oczywiście, nie stopki, przypominają trochę chromosom. A trisomia 21 chromosomu to jest właśnie zespół Downa, więc pierwsza podstawowa rzecz, skarpety, a że nie do pary, no bo ten chromosom dostał coś dodatkowo. Światowy Dzień Zespołu Downa ustanowiono w 2005 roku. Od 2012 patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Pikiety zwolenników opozycji w Mińsku to 225 dzień protestów białoruskiej opozycji przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich zorganizowanych w sierpniu ubiegłego roku. Z Mińska Włodzimierz Pac. Zwolennicy białoruskiej opozycji zorganizowali kilka pikiet w stolicy, m.in. na osiedlach Sucherowa, Zawadzkoje i Sierebranka. Pikiety z historycznymi biało-czerwono-białymi flagami widoczne były również w niektórych innych miejscowościach kraju, Światłochorsku, Dzierżyńsku, Grodnie i Stolinie. Protestujących wspierali Białorusini mieszkający w innych krajach. Podobne akcje odbyły się w Warszawie, Moskwie, Wilnie i Kijowie. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że

siebie. Czy słyszysz tam wołanie me? Ja cię pragnę, ja łagnę. Uwolnij, błagam, wypuść mnie i podnieś. Witamy Was! bardzo. Zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie.

skazanej.

tańczymy tango. Ile lat, nie mija nic, tańczymy tango. Oto piękna fortepianka, która dawno zmarła w moich rękach, w moich rękach. Tańczę z nią, bo ta jest trwa, tańczymy tango. Nie zostanę przecież sam, bo tańczę tango. Albo ktoś wiruje z lustrem, inny ktoś przytula suknię pustą, suknię pustą. Dalej w tan orkiestra gra, dalej w tan orkiestra gra, dalej w tan orkiestra gra. Do orkiestry, jeśli oni zginą, przyjdą lepsi, przyjdą lepsi. Dalej tam orkiestra gra, dalej tańczmy tango, tango, tango, tango, nieustanne tango, tango, tango, tango, tango, nieustanne tango, tango. Się wstydzę,